Estamos para estender a man, por que che saia bon, cas pode sairche mal. Un amigo meu xa dixo, non confío en ninguén. Podes queren amolarme, pocos che me queren ben. E din que os galegos, ni subimos ni pechamos. Somos brutos y paletos, pero todos confiamos. Non temos razón ninguna para nadie en confiar. Moitas veces din a man e agora queren ma cortar. Os bellos nada amigos de discurso. A confianza rapacinho, só vai traer abusos. Fíate de quen te quere que che poden moi ben. Esos que prometen non queren ben a ninguén. Oiña, unhos bellos nada amigos de discurso. A confianza rapacinho, só vai traer abusos. Fíate de quen te quere que che poden moi ben. Esos que prometen non queren ben a ninguén.